भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि जब मैंने कहा कि चारों इमाम जो है उन्होंने सही बात की किताब और सुन्नत से की, फिर ऐसी कौन सी वजह हो गई कि चारों की नमाज का तरीका अलग हो गया? देखिए, ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे हम बता सकते कि चारों इमाम का नमाज का तरीका अलग है, सिवाय इसके कि सब में तकबीर उला करना है, सब में हाथ बांधना है, सब में समी अल्लाह हमिद आए, सब में रुकू है, सब में सजदे है, सब में दो रकात के बाद फायदा है, सब में तीन रकात वाले तो तीसरे पे फायदा है, चार रकात की है तो पहला फायदा दूसरे पे होगा, दूसरा फायदा चौथी पे होगा, सबका वही है। हाँ, थोड़े बहुत मसाइल के अंदर फ़र्क है जो कि इज्तिहादी मसले, याद रखिए। अब यहाँ मामला आ गया, किसी ने ऐसा कहा कि नमाज को जो है हाथ मत बांधो और हाथ पीछे रख के खड़े रहो, ऐसा? इसलिए मैंने कहा मेजर कोई पार्ट चेंज नहीं है, थोड़ी थोड़ी बुनियादी कुछ चीज़ों में फ़र्क है, याद रखिए, जिसको अगर हम बैठ कर समझे तो ये भी सुन्नत साबित हो जाएंगी, कोई मसला नहीं उसमें। लेकिन जब तासुब का चश्मा पहन लेते तो फिर तो मुश्किल है कोई बात समझना, फिर तो बस नहीं नहीं तुम तो बहका रहे, तुमने कोई इस्लाम के खिलाफ कर रहे। मैं बुनियादी सवाल करता हूँ, हज करने के कितने तरीके हैं, उमरा करने कितने तरीके हैं, ज़कात देने कितने तरीके, ये 2.5% देते उन्होंने, 3.5% देते उन्होंने, 4.5% देते उन्होंने, 5% देते उन्होंने, पूरी दौलत हर साल दे देते कमा कर, कितने तरीके हैं बताएं, कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है ज़कात देने का। रोज़े रखने कितने तरीके, इनका फजर के बाद शुरू होता है, इनका जोहर से शुरू होता है, इनका असर के बाद, इनका मगरिब के बाद, एक ही, वही तमाम। थोड़े बहुत चीज़ें होते हैं जिससे फ़र्क होता है, जो उलमा का इज्तिहाद का ये फ़र्क होता है, याद रखिए, इसको समझने की ज़रूरत है। तो चार अलग तरीके हो ही नहीं सकते, तरीका वही है जो सुन्नत है कि तमाम अरकान हो रहे, सिवाय इसके जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही अहादीस से एक ही मामले में दो तीन अलग अमल आते हैं, उसको इख्तियार आप कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है, समझ रहे आप बात को? लेकिन वो अलग नहीं है कुछ भी। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रुकू में जाते तो कभी जो है सुभान रब्बिल अजीम पढ़ते, कभी सुभान रब्बिल अजीम व बिहम्दिही ही पढ़ते, कभी इसके अलावा भी पढ़ते समी अल्लाह हुम्मा हमीद रब्बना लकल हम्द, कभी रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, कभी इससे भी लंबी लंबी तवील दुआएं पढ़ते। तो इससे का तरीका बदल गया, तरीका वही है, दुआएं फ़र्क कर रही है सर, ठीक। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो चीज़ें साबित है कि आप ऐसा भी करते थे और ऐसा भी करते थे। कुछ चीज़ें तो ऐसी है जिसके अंदर इज्तिहादी मसला, जैसा मिसाल के तौर पर हदीस में अल्फाज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के बाद जब उठते तो वैसा खड़े होते जैसा पहले खड़े थे, लेकिन कैसा रावी हदीस नहीं बताते, खाली बोल दिया उसने। अब जाहिर से कुछ चीज़ होती है जो देखे बात देखे बगैर समझ में नहीं आती कैसा किया। तो कुछ उलमा कहते हैं और कुछ लोगों का अमल भी होता है, जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं तो हाथ बांध लेते हैं, है ना, और कुछ हाथ छोड़कर खड़े रहते हैं, है ना, ऐसी होता है ना, क्यों? तो कुछ उलमा ने कहा कि पहले कैसे खड़े थे, मतलब ख्याम में कैसे खड़े थे हाथ बांध कर, तो वो हाथ बांधते हैं। उसने कहा नहीं, पहले से मुराद नमाज से पहले कैसे खड़े थे हाथ छोड़कर, तो हाथ छोड़कर। इज्तिहादी मसला, इख्तियार दे दीजिए उम्मत को जो करना है कि जिस मामले में, इस मामले में कोई हनफी शाफई और मलिकी का फ़र्क नहीं, याद रखिए, समझ रहे आप बात को? अब हम खामोखानी इमामों के नाम लेकर अपना मफाद निकाले तो ये एक अलग मसला है, अपनी बात मनवाई अलग मसला। दूसरा, ऐसे बहुत से मसाइल थे जिन मसाइल में सहाबा तक कुछ बात नहीं पहुंची थी, तो मैं समझता हूँ जब सहाबा तक नहीं पहुंची तो ताबईन तबे ताबईन से भी चूक हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु पूरी ज़िंदगी तदबीख करते रहे, उन तक वो रिवायत कभी नहीं पहुंची कि रसूलुल्लाह जो घुटने पर हाथ रखते थे रुकू के अंदर। तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु इस मामले में इनकी पकड़ नहीं है, इसलिए कि जो सुन्नत रसूल देखी थी उस पर अमल ज़िंदगी भर करते रहे, क्योंकि उन तक वो बात पहुंची नहीं थी, ठीक। इसी तरह बहुत से ऐसे सहाबा थे जो मुता को जायज़ समझते थे, मुता समझते आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में मतलब फ़तेह मक्का के बाद ऐलान किया था कि अब से जो है मुता हराम है, इसकी इजाज़त मुझे दी गई थी, अब ख़त्म कर दिया गया। लेकिन बहुत से सहाबा जो दूर निकल गए थे वो अमल करते रहे उस पर, मुता पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, एक साल की शादी, दो साल की शादी, छः महीने की शादी करते रहे। उमर इब्ने खत्ताब के दौर में आपने सख्ती से लागू किया कानून, जो ये करता सजा दी और बताया कि ये हराम हो चुका था, समझे? तो पता चला कुछ सहाबा को इल्म था, उन्होंने अमल किया। इसी तरह पूरा इल्म ज़खीरा हदीसों का इमामों के दौर में भी जमा नहीं हुआ था, याद रखिए, वो तो हो रहा था, बस इब्तदाई दौर था, बिल्कुल प्राइमरी स्टेजेस थे वो। तो अगर कुछ बात उन तक ना पहुंची हो और जब बात ना पहुंची हो तो वो एक अमल पर अमल करते रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो हम उस पर अड़ जाएंगे, नहीं वो जो कर रहे थे हम ही करेंगे, जबकि सुन्नत बाद में आई है ना, सुन्नत ना आती तो आप उसे बिल्कुल अड़े रहते, सुन्नत आ गई तो आपको उसको छोड़कर सुन्नत लेना होगा, इसलिए कि अगर उन तक भी वो सुन्नत मिलती तो ज़रूर अमल करते। आइए इमाम मालिक का एक अमल बताता हूँ। आपसे आकर एक शख्स ने पूछा, अरे इमाम मालिक, क्या हम जब वजू करें तो उंगलियों का खिलाल करें, पैरों की उंगलियों के अंदर कर उंगली से खिलाल, मतलब उसके अंदर पानी गया नहीं गया देखने के लिए कर उंगली डालना धोते वक्त, तो क्या हम उंगलियों का खिलाल करें पैरों की, चूंकि पैरों की उंगलियाँ चिटक जाती है ना, काफ़ी पानी नहीं जाता है खिलाल? तो कहा कोई ज़रूरत तो नहीं है। उसके बाद देखा गया कि एक दिन खुद वजू कर रहे थे इमाम मालिक, तो खिलाल कर रहे थे, तो वो आदमी दौड़ता हुआ कहा, तुमने तो मुझे फतवा दिया था खिलाल की ज़रूरत नहीं और अब तुम खुद खिलाल करते हो? तो कहा, जब तुझे फतवा दिया था तो मेरे इल्म में नहीं थी, बाद में मुझे किसी ने इल्म दिया कि ये सुन्नत है इसलिए मैं करता हूँ। बदल दिया अपना फतवा और अमल, क्या ये कहा नहीं मैं ऐसे ही करूँगा, और उसने अड़ गया, नहीं इमाम मालिक ने वैसे कि मैं ऐसे ही करूँगा। उन तक इल्म नहीं पहुँचा था, कह दिया ज़रूरत नहीं, इल्म पहुँचा, कह दिया कि अब मुझे पता चल गया अमल कर लो। समझे आप बात को? तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। और इमाम मालिक का एक बड़ा अच्छा कौल था, वो जब भी हदीस का दर्स देने बैठते मस्जिद नबी में बैठते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पीछे होती और वो आगे बैठे हुए होते, इसे पता चला उनकी पीठ उस तरफ होती खबर की तरफ, पीछे बैठे रहते और दर्स देते वक्त बोलते इन तमाम लोगों की बात ठुकराई जा सकती है सिवाय साहिब खबर को छोड़कर। दुनिया में तमाम उलमाओं की फतावे बात ठुकराई जा सकती है सिवाय साहिब खबर को छोड़कर, रसूलुल्लाह को छोड़कर तमाम की बात इंसान को इख्तियार है, चाहे माने चाहे छोड़ दें। तो सही बात हमको मिल जाए तो हम उस पर अमल करें। तो ये आइमा ने जब तक अमल किया अपनी ज़िंदगी में उन तक जो बातें पहुँची वो बरी उज़िम्मा हैं, लेकिन जब हमें बात पता चली बाद में कि फ़लाँ चीज़ में फ़लाँ मसला था, हम उसको अपडेट कर लें और ये कोई बुरी बात नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने जितने फतावे अपने ज़िंदगी में सादिर किए उसमें से कमोबेश ऐसे कई फतावे थे जिस पर इमाम मोहम्मद ने जरह की और कहा कि इस मामले में इमाम साहब से चूक हुई, और ये उनकी ज़हानत फसाहत फ़कीह और उनके तखवे का अलामत थी। ये नहीं कहा कि हमारे इमाम से गलती हुई, कहा इसमें चूक हो गई हमारे इमाम से, और आपने नए फतवे दिए, अपने अमल को अलग बताया। इमाम अबू यूसुफ ने भी इस मामले में जो है इख्तलाफ किया, तो इससे पता चला कि उस्ताद से शागिर इख्तलाफ कर सकता है। इसी तरह इमाम मालिक से इमाम शाफी ने इख्तलाफ किया, हालांकि उस्ताद थे उनके। समझे बात को? बताने का मकसद ये है असल चीज़ें किताब व सुन्नत, आ जाए तो तस्लीम, जब उससे साबित ना हो तो फिर आपको इख्तियार है, आप अलग अलग उलमा के इश्तिहाद पर अमल कर सकते हैं। तो इसका तरीक़ा भी सुन्नत से साबित है, बस इतना है कि हमको देखना है पढ़ना है, जहाँ सुन्नत वाज़ह है अमल कर लीजिए, जहाँ इश्तिहाद का मसला है उस पर आप जो है छोड़ दीजिए, इंसान को चाहे तो करे चाहे तो ना।